Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Panora! Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Haftanın son günü. Haftanın son günü bir cuma sabahında. Bayram Eşekleri programının da sonuna geldik. Bayram Eşekleri'nin de sonu değil mi bu? Evet ya. Çok yani çabuk geçti Bayram Eşekleri. Bir yılda, Fahir çok özür dilerim, bir yılda 3 kez bayram eşeği olma rekoru sana ait galiba. Evet maalesef. Ve evet. 2007'de gerçekleşti bu rekoru. Hı-hı. Benim 2... Ege'nin de bir. Ege'nin de iki. Bir. Bir mi? O zaman benim dört olması lazım. Biliyorsunuz siz böyle işte bayramları kendi aralarınızda paylaştığınız için bana bir tek yılbaşı kalıyor. Yılbaşı eşekleri programında da siz artık inşallah hadi bakalım. Seneye güzel başlayın. Öyle bir teknoloji yok ki, sen niye ona hevesleniyorsun ya? Bilmiyorum, ben öyle bir heves ettim galiba, ben yılbaşı haftası yokum. Ben şimdiden bunun müjdesini veriyorum. Ne alakası sana. Var abi, öyle bir şey yok yani. Nasıl bir şey yok? Öyle bir şey yok. Oktay, sabah sabah tartışmayalım bunu. Sen niye? Şimdi kendinize. Zaten dün gece de ne yaptığını biliyorum ben. Ya dün gece de çok. Ben çok perişanım. Ya bırak Fahir ya. Her gün perişanım diye geliyorsun karşıma. Ne diyeyim Oktay? Çok... Oynamasaydın abicim dün PlayStation. Ya oynadım arkadaşlarınla. Da ne yapayım? Çok tahrik edici. Bütün gün PlayStation şimdi, oynamış. Ondan sonra perişan. Hiç bilmeyen adam, ya yani hiç bilmeyen değil de böyle azıcık öğrenip de kendini çok iddialı zanneden adamlarla böyle oynayıp bir de onlara böyle gerekli olan dersi verdiğin zaman insanda sapıkça bir mutluluk, zevk duygusu gelişiyor. İşte o zevk duygusu sana 3-5 saat sonra uykusuzluk olarak geri dönüyor. Çok felaket uykusuzluk. Ben şu anda zaten yasal olarak şeyim yani. Muafım. Şu anda benim şeyim yok. Cezai ehliyetim yok. Öyle söyleyeyim sana. Benim de yok o zaman abi. Ben de meczubum o zaman. Sen ne kadar meczubsun? Beni ben... alın şimdi. Bakın. İkimizin direkt... yan yana durması yalnız o zaman tehlikeli Fahir ya. Olur mu Oktay? İkimiz birbirimizi dengeliyoruz. Bize şu şeyi üfletseler. Neyi? Şanzometreyi mi? Hayır. Şu şey var ya, trafik polislerinin üflettiği. Ha, ben de şey üfletseler. Promili. Ölçen alet. Promili. Takometre mi ya, diye. Promili. Promili milli horozum kayboldu. Aman Allah. Ne deniyor ona ya? Takometre denmiyor değil mi? Aha, takometrelerimi taktım. Taktım takıştırdım. Promili millilerimi de ımıl ımıl üfledim. İşte o promille üfletseler bize. Aha. Her çıkar tarafıma promil sürmek istiyorum. 0.5'in üzerinde mi çıkar falan? Ne 0.5'i ya? Aleti ben şeye çevirin. Feleğini şaşırtın onu ya. 1500 çıkar diyorsun. Ne 1500 ya? Manyaklaşır o alet. Benim 4.5-5 çıkar. Ben sana öyle bir bak şey vereyim. 4.5-5. 8.5-9 arası hocam. Gene şu Noel Baba'ya bakıyorsun değil mi? Noel Baba değil ki o Fahir ya. Hakikaten kafayı görüyorum sadece. Bir korkuyorum Oktay ya. Zaten o kafa. 3 gündür söylüyorum. Kafa o kafa. Abi kafa. O zaman bacakları değil mi o kafadan çıkan? Kedi duru. Aşağıya doğru. O başka bir şey. O ne peki? O iki tane bacak gibi bir şey işte, o biçimsiz bir şey. Onu bir webcam'in önüne koyalım da. Tamam, oradan yorumları alacağız oradan ilerleyen günler. Bir bak- otur. Aa, bugün de Zeynep kimiz var? Çakma Ege Kayacan Zeynep. Bugün gerçekten gene ben çok mutlu oldum. Gene Hazan hanımefendi bir kızımız geldi stüdyoya ama kokusunu alamadık. Çünkü bak Zeynep'ciğim, ilk gün Duygu geldi. Duygu buraya ne yaptı? Seksi grafiti yaptı. Kullandığı kokoyun tabii. Seksi grafiti efendime söyleyeyim. Dün uğursuz Deniz geldi. Ondan sonra İlk gün Levent geldi aslında ya. Aa, Levent geldi. Levent de güzel. Deodorant, parfüm falan varsa onları her bir taraflara sık, çok güzel oluyor sabahları. Ben çok seviyorum. Yarın da mı sen varsın? Yarın ne kızı nöbetçi şeyci yaptın ya? Cumartesi en iyilerde kim? Cumartesi en iyiler. Aa, biz varmışız. Tamam, ben alıştım zaten. Gelmişken onu da çıkartıveririm ya aradan. Değil mi, onu da canlı yapalım ya. Hiç. Yarın yani, geri verelim, ne olacak? Hiç elimize mi yapışır? Geri verelim. Sevgili dinleyiciler, son 24 saatin 14 saatini yayında geçiriyoruz. Yani aslında şu an itibariyle 12 saat de 2 saati de tamamladığımızda 14 saat edecek. Ve bence yayıncılık tarihinde de bir iki gerçekleştirdik. Ha, tamam. Ya bunu da ben paylaşayım. Onun bence şöyle... Yani biraz düşünüp paylaşalım Fahir. Ben emin değilim. Bence de tamam, onu paylaşmasak olur. konumuz. Bize kalsın. Adı bende saklı. Sevgili dinleyiciler, çok önemli şeyler paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda tabii gazeteler, bayram gazeteleriyle birlikte paylaşacağız. Buyurun o zaman Zeynep Hanım, güzel bir şarkı söylesin bize. Şarkıyı söyleyeceğim ben. Ben söylemek istiyorum şarkıyı. Söyle bakayım. Gözlerim de seçmiyor ki. Manic Street. Gözlerim. Street. Ne Street? Manic Street. Ha? Blossom Street. Jim Blossom. Jim Blossom. Ha işte. İşte o çok şahane bir şarkı tamam, yani. Tamam, buyurun bakalım. Buyursunlar. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gitardan beynimiz dağıldı. Biraz şu keşke. Evet. Evet gitarı anladım. Kafana vurdular gibi mi hissettim falan? Evet, içimde çalıyormuş gibi o gitar. Yani sanki bütün yani içimde çalıyormuş gibi. İçimde bir gitar varmış. Herkesin içinde bir çocuk vardır ya. Benim içimde de bir gitar var. İyi oldu, açıkladın. Ameliyatta unutmuşlar. O da çalıyor. Nasıl çalıyor? İçimde zong zong sap vuf. Top baslar böyle böyle. Dün sen bayramda bir yere gittin mi Fahir? Dün ben bayramda anneme gittim. Tamam, anneye gittin. Arkadaşlardan başka. Arkadaşlara da bayram ziyareti diye gitmedi. PlayStation diyorum. Oynamaya gittiniz. He. Onun dışında bayram ziyareti amacıyla apartmanda falan bir şey yaptın mı? Bir gezmeler falan. Yok canım, ben apartmanda gezmemezme yapmadım. Zaten çıkıyorum ya. Çıkıyorum derken? Apartmandan çıkıyorum ya. Ha, ayrılacağım, bir işim olmaz diye mi düşünüyorsun? Yani bu saatten sonra hani ne olacak? Anladım. Ben yeni yere yatırım peki, yapıyorum. Mesela ikinci kattan üçüncü kata gidiyorsun ya. Evet. Mesela küçük bir yolculuktan bahsediyorum, evet. Apartmanda. Küçük hesapların adamı Oktay Demirci. O mesela 12. basamakta. Aha. 13. basamaktan inen biriyle karşılaştığın zaman. Evet. Selamlaşıyor musunuz apartmanda? Yani böyle hani... Küçükler var. Küçükler dediğim iblisler. Onlar falan böyle şey yapıyor. Diye benim böyle şeyde görüyorlar ya. Evet. Arada görüyorum onları, motorun üstüne çıkıyorlar falan, böyle kendi havalarını atıyorlar falan. O yüzden bana senin çok... motorun üstüne. Ha, yalakalık yapıyorlar sürekli bana. Abi bu nasıl falan diye. Onlarla onlar, selamlaşıyorsun. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Huzurevi sakinleri benim en yakın arkadaşlarım. Hayır, yani böyle hani gelip geçerken gördüğün adamın kutluyor musun bayramını diye diyorum. Ya niye kutlamayayım canım? Öyle şey... Laf olsun, torba da olsun, ağzımızdan çıkıveriyor zaten. Çok böyle samimi oldum. Hayır hayır, iyi yapıyorsun da. Ha. Çünkü ben dün kendimle gurur duydum ya. Niye? Dün. Üç... Oktay Demirci'den. Ne yöresi bu Oktay? Bu bilgisayar dünyasından oyunlar. Dune. Küçük göndermeler. Şimdi iki kişiyi, böyle iki kişiyle karşılıklı çok ciddi selamlaştık. Bir tanesi alt komşu bizim. Hı hı. 250 yaşında olan ki oğlu. Ha, 120 yaşındaki. Hı. Onunla selamlaştık. Selamlaşırken de ilk cümlemiz iyi bayramlar oldu birbirimize ve güldük. Hı. Yani herhalde şey hissinden dolayı gülünüyor orada. Yani gülerken iyi bayramlar falan diye böyle bir amacını aşan bir gülümseme oldu. Hı. İki tarafta da. Hı hı. O demin senin söylediğin gibi yani laf olsun torba olsun diye. Ben zaten öyle iyi bayramlar dedik gibi bir şey oldu. Biraz şeyden oldu bu. Tam böyle hani vaziyetlersin ya. İyi bayramaj diye. Öyle genelde dolaşıyorum ben sokakta zaten. Herkese mi? Ya herkese. Sen hariç. Sen hariç herkes. Oktay. Teşekkür ederim. Evet. O zaman isterseniz bayram eşekleri programımızın haber vakti geldi diye düşünüyorum haber ama. Haber vakti geldiyse o zaman kısa bir haber verelim diyorum ben. Kısa kısa dünya turu. Bakalım ne verelim ne verelim ne verelim. İstersen yalnızca başlığını ver. Çünkü vaktimiz olacak. Ya bugün çok önemli bir gün, bir kere sadece bayramın ikinci günü olmasının ötesinde. En uzun gece mi? En uzun gece bugün. Çok alakalı bir noktaya geleceğiz hakikaten, en uzun geceyle alakalı. Çok doğru bir tespit, bravo, tebrik ediyorum. Bugünün seçilmesini de ben niye bugün diye düşünüyordum. Meğer doğru, sizin tespitinizin bu konuda çok önemli rolü olduğuna karar getirdim. Karar getirmedim, kanaat getirdim ve karar verdim. Şimdi daha güzel oldu. Ondan sonra. Ne peki, bir de bize de söyleyin de biz de... Bugün mü dünya günü? Cümleleriniz bir yere bağlansın. Ben o zaman şey yapayım. Bugün çok önemli bir gün. Bugün, İşte en uzun gece ya. Hayır, bugün dünya orgazm günü. Şimdi tokat gibi geldi sabah sabah tokat. Şimdi bayramın ikinci günü böyle şey oluyorsun, insan bir yutkunuyor. Doğru. Boğazında bir yumru varmış gibi ama oluyor. Ama o yarın Fahir'im ya. Bir de ben bunu söyleyemiyorum, biliyor musun Oktay? Hayır, bir dakika, ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Yarın yani, o yarın 22 Aralık. Maalesef değil Oktay'cığım, 21 Aralık'ta. Abi ben bütün planımı ona göre yapmıştım. Ne yapacağım şimdi? Orgazm. Bugün mü yani o? Ya Oktay bu nasıl okunuyor? Bunu bana birisi... Çünkü doğru şey benim. Yani şimdi gazım gazım gazım orgazm şeklinde mi okuyoruz? Hayır yok? Marul der gibi söylüyorsun ya. Uzatma oradaki A'yı. Orgazm. Z'den sonra M'yi söyleyemiyorum ki. Nasıl? Orgazm. Yemin ederim var ya şunu yani hakikaten kötü niyetli bir konuşma olduğunu zannedecek ya şimdi radyosunu açan adam. Hayır bir saniye. Yani sevgili dinleyiciler ne, yemin mi edilir ne yapılır yayında da yemin etmek ne demek olmuyorum. Yemin verdim. Hakikaten yani çok samimi söylüyorum bir garip söylediği için şimdi bunun üzerine gidiyoruz yani yoksa bir şey yapmak ama için. Ama söylenmiyor işte. Dünya orgazm günü. İşte ben niye söyleyemiyorum orgazm. Sen çünkü orgazm diyorsun abi. Orgazm. Marul de bakayım. Marul. Marul de bir de. Marul. Heh, marul ikisi... marul arasındaki fark. Orgazmla orgazm arasındaki fark. Sen Almancılar gibi söylüyorsun. Orgazm. Orgazm. That is. İyi ki haberde falan geçmiyor ya. Zamanında geçmemiş yani. O haberde falan geçseydi çelenk krizi gibi bir şey olurdu benim yani. Haberde orgazm denir mi Oktay? Bunca yıllık habercilik hayatım var. Hiç ben bugüne kadar rastlamadım yani. Tamam da zaten bu kelimeyi biz en fazla herhalde hayatımızda bugün kullandık. Ya ben daha önce sen öyle bir ya kelimeyi kullandın mı? Ben varlığından bile haberdar özel değilim hayatında... öyle söyleyeyim. Yani şu anda okuyunca şok oldum. Böyle şeyler de varmış. Allah Allah bunun günü de oluyormuş. Ben pilav günü falan duydum da bunun da günü olduğunu bilmiyordum. Bir üniversitenin mezunlarının toplandığı bir gün müymüş o? Ya o pilav ona benzer bir şey. Toplaşıyorlar herhalde gün düzenliyorlar. Ben de niye toplanıyorlar diye. Aha bunun içinmiş. Bugün dünya işte bugünü. Bugünün neden etkinlikleri vesaireleri hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgileri az sonra vereceğiz. Ben biraz düşünmek istiyorum zaten her şeyi. Mesela dünya zaten. Sigarasız günü diye bir şey var. Orada ne yapılacağı belli. Hı hı. Veya ne bileyim işte su günü var. Orada da ne yapılacağı belli aşağı yukarı. Aha, geniş kapsamlı. Ha. Şimdi bu su günü de nereden uydurdun ya? Su günü var ya. Hadi ya. AIDS mesela 1 Aralık. Hı hı. AIDS günü var. Orada da ne yapılacağı belli bilinçli. Altın günleri var. Orada da ne yapılacağı altın belli. Altın günleri var. Orada da belli. Yerli malı haftası. Orada ne yapılacağı. Şimdi bunda kafa karışıyor biraz. Hı-hı. Olan var olmayan sen var. Onu ikisini de şey de düşün. Kabotajı da düşün. Bir kabotajı düşün bir de bunu düşün. Bir şey daha düşün. Onları yani şapkamızı alıp önümüze koyalım. Orada tekrar bir düşünelim. Biz nerede neyi şey yapıyoruz. O zaman diye. Az sonra beraber düşünelim. Az sonra değil canım. Bayağı bir süremiz var. Herkes gitsin. Bir güzelce sabah sabah duşunu alsın ben onu istiyorum. Herkesi Temiz Bak Radyosu'nun başında istiyorum. Çünkü kokuyor. Radyo kokuyor. Benim burnum bu ara çok hassas yemin ediyorum. O yüzden böyle koku istiyorum. Yani güzel koku istiyorum böyle. Sabah bilmiyor isteklerin senin ya. Koku istiyorsun bilmem ne istiyorsun. Zeynep'ciğim buyur. Zeynep'ciğim ver reklama. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora. Panora. Panora. Panora. Böyle bir şey var mıydı ya? Hı-hı. Yoksa ben şu anda tamamen uydurdum. Yo bence çok da güzel oldu. Evet Fahir Bey buyurun. Özel günlerden bahsediyordunuz. Ben dalıyorum bazen. Çok özür diliyorum. Bugün dünya ne günü? Küresel küresel orgazm günü. Doğru söyleyebildiğime inanıyorum. Çünkü arada çok çalıştım. Hayır. Her taraflara bunu yazdım. 200 defa yazdım. 300 defa da okudum. O kadar yani. Ama hiçbir zaman bıkma Fahir. Hiç bıkmayacağım. Bu sene yakalayamasan bile gelecek sene yakalayacağım. Dünya orgazm günü diyebilirsin. Şimdi Amerikalı bir çiftin geçen yıl başlattığı geleneksel gün. Geçen sene başladı bu. Bu sene ikincisi kutlanıyor ilk kez. Bugün kutlanacak. Bundan ben sonra... de günler gördüm. Daha birinci senesinde geleneksel ünvanını elde etmiş. O yüzden takdir edilesi bir ikinci ama senesinde. Çok güzel yılın en uzun gecesi ya. Tabii soğuk kış geceleri biliyorsun. İnsan üşüyor of tek başına. Ay. Şimdi şöyle itiraz etmek zorundayım. 21 Aralık en uzun gece. Evet canım. 22 Aralık benim bildiğim kadarıyla Dünya Orgazm Günü. Canım bugüne alınmasını şey yapmışlar. Bak, bugüne mi ayırtabilmişler aynen. Yeri? Yer ayırtmışlar bugüne. Hmm. Şimdi Donna ve Paul yılın en uzun gecesi olduğu için 21 Aralık'ta kutlanmasını istedikleri mantıklı günde. Mantıklı o zaman tamam. Şimdi böylece dünyanın dört bir tarafına pozitif enerji yayılacak. Şimdi mesela bugün dünyanın en uzun gecesi ya. Bu en uzun gecede insanlar boş boş yoğuş ne oldu? Pozitif ve evrene bir pozitif. Dünyadan tabii şimdi tabii aynı anda dünyanın yarısından öyle bir şey var. Çünkü dünyayı şey diye düşün. Tepsi gibi mi? Ha, tepsi gibi ve bir öküzün boynuzları üzerinde. Tamam. Şimdi böyle bir taraf gece bir taraf gündüz oluyor ya. Hmm. Şimdi o yüzden gece olan tarafta tamam bir problem yok. Ama gündüz olan taraf ne yapıyorlar? Onlar da kulak kabartıp öbür yarısını dinliyorlar. Ama ne oluyor? Evrene bir taraftan da pozitifi ne yapıyoruz? Veriyoruz. Aktarıyoruz. Bugün bir efendime söyleyeyim bir Mars'tan, bir Jüpiter'den, bir hatta Plüton'dan şöyle bir kulak kabarttığın zaman dünyadan o pozitif enerjinin sesini pozitif gelir. Imıl ımıl bir ses geliyor yani. Uzaylılar da diyorlar ki ya bu böyle bir de hava da ısınıyor bir taraftan da. Böyle güzel bir şeysi var. Huzur. Bu arada bir düzeltmeyi daha yapmak zorundayım Fahir. Plüton artık gezegen değil. Gezegen statüsünde lütfen konuşurken konuşmalara dikkat et. Gezegen anlamında demedim de o benim gözümde her zaman o evin küçük oğlu. Öyle mi diyorsun? Aha, tekne kazıntısı derler ya. Hmm. Kendimle Plüton'u çok bağdaştırıyorum nedense. Tamam o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi böylece bugün sayesinde pozitif yayılınca ne olacak? Şimdi ne düşüyor abicim? Üzerimine ne düşüyor insanların? Yani bakalım o önemli. Buradan ne düşünüyoruz hemen. Şimdi bugün Dünya Orgazm Günü olduğuna göre herkes üzerine düşen vazifesini. Ha bu nedir? Sen evli barklı adamsın. Bu ne demektir? Senin bir takım vazifelerin var. Askerlik vazifelerin var. Vatandaşlık vazifelerin var. Her şeyden bir adım önde kocalık vazifelerim tamam, var. Tamam onu anladık Fahir. Herkes yani, vazifesini... Hayır bu şöyle kutlanan bir şey mi? Yani sen bunun tören kutlaması nasıl olacak ya? Yani hani mesela biz AIDS gününde... Nasıl kutluyorsun? Ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte 1 Aralık'ta söyleşiye katılıyoruz. Tamam söyleşiye konuşmacı oluyoruz. Canım orada davet ettikleri için icabet ediyoruz o ayrı. Tamam işte bunun hadi bizi boş ver. Oktay'cığım. Polle şey ne? Oktay'cığım. Kokteyl mi veriyor? Yemek mi veriyor? Anlatayım toplu. Ben sana. Biz pilav mı döküyorlar? Ne yapıyorlar? Onu bir öğrenmek istiyorum. Oktay ben. Pilav dökmek ne demek ya? Seni yöresel bir yere gömmek istiyorum ya. Seni abi hiç duymadın mı? Pilav dökülür, bamya. Hı-hı, güzel bamya. İlk başta yoğurt çorbası gelir. Aha. Ondan sonra pilav, bamya, et ortaya. Bir de çay dökülür. En sonunda da irmik helvası. Çabuk yenir. Ondan sonra kalkılır sinirlerden. Şimdi diyeceğimi de karıştırdın bana her tarafı. Canın çekti değil mi? Bamya çekti canım. Yerli malı gülünde ne yapıyorsun? Kısa devir oldu. Yerli malı haftasında sonuçta devir. Ha. Bir gün okullarda ben ya, okullarda bizim mesela Ahmet Vefik Paşa İlkokulu var bizim orada. Oraya ben narımı alıyorum, armut alıyorum. Ne yapıyorsun? Tüketiyorsun değil mi? Ondan sonra okula gidip işte o okumasam da yani bugün bile. Kafana o şeyi takıyorsun. Gidip o neyi takıyorum? Ya sizde yok muydu? Taç gibi takılır diye üstünde elma, armut bir şeyler olurdu. Ne o ya? Ben hiç öyle bir şey. Aman armut güzeli gibi olurdun o zaman işte. Mesela armut. Buraya armut. Ya şimdi biz hamburgercilerde şey falan oluyor ya böyle çocukların kafaya takıyorlar. Onların daha kalitesiz olanı düşün. Beyaz kartondan üstüne elle çizilmiş bir armut. Onu da güzel boyamışlar sarıya. Yavan yavan. Ne o çocuk, yerli malı haftasında. O yaşında şey diyor armudum ben. Çok güzel aferin sana. Yerli malı haftasında bir şey yapmışlar onlar. Tüketeceksin. Ne yapıyorsun? Yerli malı tüketeceksin. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam ben. Evet anladım abi. Tamam orgazm gününde de orgazm tüketeceksin. Veya üreteceksin. Yani tüketiciden halka ya da üreticiden halka yani o çeşit bir şey. Çok güzel anladım. Çok güzel. Ben bunları tahmin edebiliyorum zaten. Outlet satış mağazası gibi düşün. Ama bunun kampanyası nasıl yapılır? Yani onu... 12 taksit yapıyoruz hocam. Eğer toptan almayı düşünüyorsun. Tamam anladım. Şimdi anladım Fahir. O 12 taksit dedin ya. Tamam, ha, böylece anladım. Ne olacak? Her taraf huzura kavuşacak. Yani en nihayetinde bunu şey bir amaç için. Ne amaç için? Ulvi. Ulvi bir amaç için doğru cevap. Evet Oktay Demirci'den bakalım başka ne haberleri var. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey'e. Fahir çok özel bir günü aktardın. Atlamamıza engel oldun adeta. Çok sağ ol. Ben de bir takipçisi olacağımıza söz verdiğimiz bir gelişme vardı. Dün galiba ele aldık bunu Japonya'daki UFO tartışması. O zaman ben de olacağım. Ha, muhalefet demişti UFO'larla ilgili bir şey yapmıyorsunuz demişti ha. Japon hükümetine. Japon hükümeti de yapıyoruz falan demişti vaziyetlemişti. Yapıyoruz değil mi? Bir tanesi kalkmıştı herhalde bir tanesi dediğim başbakan yardımcısıydı galiba. Hı hı. Biz UFO diye bir şey yok ki zaten ne yapalım falan filan. O olay ortalık karışmıştı orada. Evet. Şimdi işte dün yine Japonya'da hükümetin bu UFO kavgası büyüdü. Bir isim daha katıldı. Savunma Bakanı. Hı hı. Shigeo Ishiba Konuyla ilgili şöyle bir yorum yap. UFO'ların dünyaya gelmesi halinde ne yapacağımızı planlamaya başladık demiş. Pişman ederim demiş. Tıkır tıkır çalışıyor kafamız Japonlar olarak demiş. Ne yapacak? Bir şey söyleyeceğim. Neydi? Imamoto muydu? Neydi bunun adı? Ishimata mıydı? Shigeo Ishiba. Ishiba diyelim biz kısaca. Ben şimdi beyefendi nezih de bir adamdır büyük ihtimalle de. Bakan canım savunma bakalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Uzaylıya karşı ne yapacaksın? Abi işte ne yapacak? Söylemiş adam. Ne yapacağım? Biz benim? Bakanlık olarak. Biz bakanlık yani adam olarak, dediğim Sayın Bakan. Sayın Bakan. Bele mi yapacağım demiş. İletişim kurma yollarını bulduk demiş. Ya bunlar Mars Attacks diye film vardı. Onu da mı seyretmediler? Mars Attacks mı? Mars Attacks. Mars Attacks. Yani Mars Attacks diye de geçer bir taraftan. Ben biraz aksanımı değiştirdim biliyorsun. Yorkshire aksanıyla konuşuyorum. Evet fark ettim onu. Mars Attacks. I can't do that. Yani o cins bir şey. Yes. Evet. Hükümetimiz UFO'lara inanmıyor demiş. Ne deli gibi bir açıklama yapmış bu ya. Bir yandan biz bunların iletişim yollarını bulduk demiş. Sonra alkol inanmıyor. Sofrasında falan mı? Bunlar sake falan içtikten sonra mı demiş? Ne bileyim anlamadım ki. Başbakanlıktan aynı adam yapıyor bu açıklamayı. Adam dediğim Sayın Bakan. Hükümet sözcüsüdür o. Hükümet sözcüsü bir işi bu. Ben anlayamadım. Yine takipçisi olmak zorundayız Fahir bu haberin. Ben evet. Sıkıldım çünkü bu Japonya'da UFO haberinden ya artık. Burnunu öyle şey yapma bana. Öyle bu sıkıldım diye burun deliklerini de büyütüp onları öyle şey yapma bana. Daha rahat nefes alıyorum o yüzden. Biliyorum, kişisel farkın. Alma sen bunu. Bana yapıyorum da tiksiniyor şey gibi oluyor. Yapma oynatma şunları Oktay. Valla öyle kalırsın. Niye şunları diye benim vücudumdan başka bir şey mikrofonu oynatma derdim. Abi bir insanın burun ya. Deliklerini... O benim uzvum. Uzvum mu? Pardon burnunu bir uzuv olarak düşünebiliriz de burun deliklerinden ben şu diye bahsederim çok özür dilerim. Burun delikleri sen burun deliklerini ben de o zaman şöyle konuşurum Şenli. Yapma. Böyle konuşurum. Yapma Fahir. Valla konuşurum. Tamam yapmıyorum bıraktım. Bunu deliklerimi serbest bıraktım. Evet. O zaman şöyle devam edelim. Peki madem öyle takipçisi falan biz bir takım haberleri veriyoruz. Bugüne kadar İngiltere ile ilgili hiç vermediğimiz haber kalmadı. Ama bugün itibariyle Kraliçe 2. Elizabeth. Yarın o da yarın Fahir ya. Hepsini bugün diye getiriyorsun yani, önüme. Dün itibariyle İngiltere'nin en yaşlı hükümdarı unvanını aldı. Almış Hatta mı? Aldı. Ne oluyor ki? Alsa ne oluyor? Kim veriyor bu unvanı ona? En unvanlı o işte. British Council veriyor. Ben Türk İngiliz Kültür Derneği veriyor diye biliyordum. İkisinden biri ama onu araştıracağız. Şimdi Kraliçe 2. Elizabeth İngiltere'nin en yaşlı hükümdarı oldu. 1901'de 81 yıl 243 günlük ömrü sonunda ölen büyük annesinin annesi Kraliçe Victoria'yı yaşça geçti. Vay be. Yani şöyle yapmış. Ondan sonra 60 yıllık eşi Prens Philip'le sıradan bir gün gibi geçirdi dünü. Gayet nezih. 60 nezi. Yıldır prens mi bu adam ya? Ya bırak zaten adam da şey. O zaman Charles'ı biz niye takip ediyoruz ki? Babasına bak oğluna. O daha şey ya küçücük yani. Philip'in yanında. Tabii canım. Zaten şöyle de bir durum var. 9 Eylül 2015'e kadar yaşarsa Kraliçe Elizabeth. Kraliçem çok yaşadı hemen. Kraliçesi çok yaşasın. Kendi kraliçen gibi düşüneceksin. Ana kraliçe o. Kaç tane kraliçe var dünyada? 1, 2, 3, 4. 16 ülkenin kraliçesi. Doğru. Ha, yani öyle düşün. Kişisel alma. 9 Eylül 2015 tarihine dek yaşarsa... Guinness Rekorlar kitabına mı giriyormuş? Aha, tahta en uzun süre kalma rekorunu da kıracak. Gerçekten mi? Tabii. Bu arada İngiliz basını kraliçenin ilerleyen yaşına rağmen hala bir genç kıza taş çıkartacak ölçülerde yaşama sıkı sıkı dört elle sarıldığını ve gerek hayata karşı duruşuyla gerek bakışıyla bambaşka bir insan olduğunu bir kez daha kanıtladı. Adeta bir prenses, kraliçe değil bir prenses diyorlar. Hatta şey diyorlar, lady diyorlar. Prenses olur mu ya? Kraliçe dururken prenseslik şeyini alır mı? Beratını? Olur tabii canım. Yani şey gibi düşün canım. Miss'le Mrs. gibi. Bakayım. Mr. and Mrs. Brown gibi düşün. Anladım. Şimdi 53 devletin... Bunu ne yapacağız? Bir dakika ya. Ne yapacağız? Biz kutlamayı, ben mesajımı gönderdim. İşte onu sor. Niye bana haber vermedi? Ben de altına bir imza atardım. Gerek yok. Ben yazardım. Modern Sabahlar olarak gönderdim. O kadar da duyarsız ve ayarsız değil. Süper iş yapmışsın Fahri. Tebrik ederim ya. Biraz da et gönderdim. Çok iyi olmuş ya. Kavurma ama yani hazır şeyden değil. Hazır kavurma vardı. Ha şey mi? Donmuş ha. Donmuş. Senin dolapta olanlardan. Ha ha, onu dedim bir ısıt falan, yumurtayla çok güzel. Az göndermesin ama böyle senin, çünkü küçük küçük paket diyorsun sen, yok, onları yok, dolapta. İkisini bir arada çünkü koydum. Çünkü saraya gidiyor Fahir'cim, saraya gidiyor bu. Ha ha, baş mabeyinci falan hepsi akraba. Ya arkadaşım bunlar iki karı koca yaşlı insan, çok fazla yememesi lazım, rahatsız olurlar abi zaten. Abi ayıp olur, kokar ya. Çünkü yani o kavurmanın kokusu farklıdır. Öteki baş mabeyinci işte bilmem ne falan filan gibi şeyler. O zaman şeker canları kardeşim, çeker. Yarım kilo kadar gönderdik. Ya yarım kiloysa yeter ya. İçine de 6 yumurta kırar. Bu işte zaten Prens Charles. İblisler yemez zaten. Yemez canım, onlar evde durmuyor zaten. Tey geziyorlar geceleri. Birisi zaten askerde. Ondan sonra 4-5 kişi yiyecekler işte, bu kadar. Ne yazdın? Ne? Başa şöyle yazdım. Dear Sir. Hayır, sen ne olur yalvarırım Türkçesini söyle Fahir. Hayır canım, olur mu? İngiliz kraliçesini yazıyorsun orada. İngiliz kraliçesi. Şöyle yazdım. Dear Sir. Sir mi dedin abi? Sir yani efendim. Ha anladım. O anlamda kullandım. Yes Sir gibi. Dear tamam. Sir parantez içinde yazdım. Dear my kraliçes. My precious. Sonra böyle devam. My precious. Evet. Young and restless yazdım. Yani hala bir genç kız kadar taze. Hala bir genç kız kadar. Keşke kaset çekseydin Fahir ya. Var bir tane de Candle in the Wind'i. Onda da şey çıkarsın diye Candle in the Wind'i gönderdim. Yok o güzel espri olmamış bence o da. Yok çok bozulmuş bence. Zırt pırt dinlemek zorunda kaldı bir dönem, ben hatırlıyorum da. Sen kendi mesajını diyorum. Hem hani biz de şey yapardık. Ne yapacaktım? Hayırlı uğurlu olsun kraliçem. İşte... Hayırlı olsun. Ben şey dedim. Yeni görevinizde başarılar dilerim dedim. Benim mesajım belliydi ya. Ne? Paşa olasın. Kraliçeye söylenebilecek herhalde en güzel şey bu. Be your ya channel. Da yazından gül. Gerçi o evlenmemiş hanımefendilere söyleniyor. Başka ben sana birkaç tane daha söyleyecektim ama bugün otokontrol mekanizmamı son derece kuvvetli tutmaya çalışıyorum. Tebrik çünkü ediyorum cezai ehliyetimin olmaması sebebiyle sizleri müşkül durumda bırakmak istemiyorum. Tebrik ederim Fahir seni. Teşekkür ederim ayrıca. Ayrıca sen de saz arkadaşların adına. O zaman şöyle bakıyorum Çakma Ege Kayacan'a. Çakma Ege Kayacan diyor ki bir dakika kadar daha konuşursanız beni bahtiyar edersiniz. Ha eğer söyleyecek sözünüz yoksa o da sizin bileceğiniz. Valla söyleyecek bütün sözleri söylemişiz. Fahir de zaten mesajını çekmiş. Güzel kavurmasını da göndermiş. Ben üstüme düşeni yaptım ama ben şunu da söyleyeyim sana. 9 Eylül 2015'te de hayatta kılımı kıpırdatmam, haberiniz olsun. Bu ya yani. O zaman da sıra bizde, çok özür dilerim ama o zaman da ben hiç kimseye söylemeden senin ve Ege'nin adına ve programda emeği geçen herkes adına. Yalnız tarihi karıştırma, hani ondan önce bir talihsiz durum olur vesaire olur. Böyle diplomatik kriz yaratacak bir şey olmasın lütfen. Tamam. Aman gözünü seveyim Oktay'ım, dikkat et. Aman gözünü seveyim. Hay hay. Sonra buyurun. Magna Carta Libertatum oluruz. Doğru. Veya istenmeyen non, adam neydi? Non persona non grata. Ha. Persona non grata. O da şey gibi, kokteyl ismi gibi be. Persona non granada. O dışarıda. Hocam iki tane persona non granada rica edebilir miyim lütfen? Hayır, dışarıda. Buzu bol olsun. Dışarıda var, gel dışarıda ben sana vereceğim persona non granada. Günaydın. Günaydın. Panora. Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da işte size bayram hediyelerini dağıtmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz vaatleri yerine getiriyoruz. Bir yerine getiriyoruz. Evet. Bugün dağıtacağımız hediye hakkında isterseniz Oktay Demirci'ye döneyim. Ben Oktay bazı Demirci... açıklamalarım olacak benim. Lütfen buyurun. Bugün bayramın ikinci günü biliyoruz. İkinci günü. Ve vereceğimiz hediye yine bir paketten oluşuyor. Hmm. Bu paket birinci sırada bu paket. Devreler yandı. Evet bakalım ikinci yedek kartuşu sokalım bakalım şey olacak mı? Yedek kartuşu sokuyorum şimdi Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği. Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği, yani bu bir balık restoranı diye tahmin ediyorum. Doğrudur. Doğru. Doğrudur. Goldaş'tan hediye çeki. Yani burada da altına, elmasa, gümüşe doyacaksınız. Doğrudur. Ve Lokopoko'dan puzzle. Lokopoko'dan puzzle. Lokopoko dediğimiz bir çocukların daha çok ilgisini çekecek mağaza olduğu için. Ha, ben çocuk puzzle'ı evet. Diye de onu da söyleyelim. Çocuk puzzle'ı. Kadın budu köfte ve çocuk puzzle'ı. Çocuk puzzle deyince aklına hangisi geliyor? Çocuğun puzzle'ı mı yoksa çocuk için yapılan puzzle yemeği mi? Valla ben çocuk puzzle'ı geliyor ya işte diyorum ya. Ya kadın budu, şurası mı? Kadın budu köfte, çocuk puzzle'ı. Yemekte ne var? Çocuk puzzle'ı. Kadın kasığı var tatlı. Ya Oktay iğrençleşme ya. Öyle bir şey yok ya. Ya yemin ederim var. Olmasa ben bu... Ya git ne sapık, hangi yörede sapık, yaşıyorsun? Lafı niye sen edeyim ya bu kadar rahat rahat? Ya. Var yani ben var. Olunca canım getireceğim. Bırak o laf etmekte ne var? Ben de bir sürü laf ediyorum yani. Ama bir tatlı ismi olarak söylemem bunu ya böyle bu kadar rahat. Ya bir kere zaten o ikinci söyledi. Bak söyledim. Sen söyleyemiyorsun. Kadın dedin ya ondan sonraki şey. O bir kere beni çok rahatsız eden bir... Yani bölge olarak da yani... ifade edecek onca kelime varken... Böyle... Bence saçma. Neyse çok üstüne düşmek istemiyorum. Şimdi... tamam. Lokopoko da bana hep Acapulco gibi geliyor. Lokopoko mu? Aha, Lokopoko'dan Acapulco'ya. Bu da yeni benim belgeselimin adı. Anladım da Acapulco diye bir şey var mı ya? Acapulco. Acapulco olacaktı Acapulco doğrusu. Acapulco doğru cevap olacaktı ve... O zaman Zoka'dan iki kişilik akşam yemeği, Goldtaş'tan hediye çeki, Lokopoko'dan puzzle, çocuk pasısı ve bunun yanında... Bir de Sampi'den iki kişilik menü olacak ama o paketin içinde değil başka bir paket bu olarak. Bu başka bir paket. Böyle sarılmış. Sarılmış. Bir de der sarılmış. Ha, ayakta şey yapmak isterseniz. Bir de demin bana bir şey diyen adam vardı ya. Ama ben hiç öyle ses çıkarmadım Fahri. Fark etmez hiç özür dilerim. O zaman buyurun hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi yapmanız gereken de basit. Öncelikle bizi arayacaksınız. Ben bugün nabza göre şerbet yarışmamızı başlattım Oktay Demirci. Keşke bir konuşsaydık ya. Ya ben de şimdi şu son dakikada aklıma geldi. Nabza göre şerbet de bizi arıyorsunuz. Biz de sizle sohbetimizi gerçekleştirdikten sonra her kişiye ayrı soru soruyoruz. Her kişiye mi dedin? Her kişiye, her kişiye. Evet. Ayrı ayrı sorularımızı soruyoruz. Bunların neticesinde de biz ikna olursak, ikna yöntemini kullanıyoruz çünkü. İyi de şimdi yani Fahir. Ya Oktay, çok özür tamam, dilerim ama. Şimdi ben... Zoka'dan akşam yemeği istesem, Goldaş'tan hediye çeki istesem, Lokopoko'dan çocuk pazısı istesem. Veririm. Hayır, şunu diyorum. Yani o kadar zor ki aramam. Niye canım? Şimdi ne soracağım belli değil. Olur. Soracağım sorulara basit, göre diyorsun. Basit, basit, basit. Yani zorlama yok değil mi? Onu bir baştan karar verelim. Hayır, bak. Zorlama ayıp yok. Olur yani. Olur mu? Şimdi ona yönelik. Hiç zorlama olur mu? Tamam, şu anda bir söz veriyoruz. Lütfen. Sevgili dinciler rahat rahat arayabilirsiniz. Telefon numaramızı zaten söylemeye gerek yok. Otomatikman bağlanıyor çünkü ahizeyi kaldırdığınız dakikada dikkat ederseniz ahize dedim. Ahizeden avizeye. Bak ikinci belgesel. Oktay çok güzel belgeseller çekeceğim var ya ileride çok zengin olacağım ben. Keşke isimden önce biraz ne hangi konuda ilgin olduğunu hakkında. Bu ev eşyaları ahizeden avizeye temizlikle ilgili mesela avizelerimizi nasıl temizliyoruz ahizelerimizi nasıl temizliyoruz mesela ahize. O zaman yani ahize diyorsan. Aha. O zaman A ile başlayıp V ile devam eden bir kelime daha doğrusu bir eşya zayıf oluyor ya. Yani Z ile başlaması lazım anlatabildim mi? Ahize'den işte ne bileyim. Avize'ye işte. Z ile başlaması lazım. Hayır. Ahize'den. A ile başlayıp yine A'da bitiyor ya. Ahize'den avize'ye. Yani hani Ahize'den dur bir dakika Z ile bulabilirsem. Zemberek hani mesela. Zangoça. Saçma olur. Ha mesela zangoç var evinde. Aha, evde zangoç besliyorum. Ahize'den zangoça. Olmaz. Ya sende hiç kafiye diye bir şey yok mu ya? Ahize. Var. Avize. Var kafiye diye bir şey var da zayıf. İçerik zayıf olur Fahir. Satmaz o kitap. Canım ne kitap olarak çıkarttım kim söyledi? Ben bir radyo belgeseli yapacağım. Dünyada bir ilk. Tamam abi. Yap. Evet o zaman. Ya çok güzel vallahi hakikaten bunları bu hediyeleri. Hem balığa doyacaksınız. Fosfor çok önemli zaten bu dönemde. Omega 3. Ondan sonra tatlısıyla tuzlusuyla. Efendime söyleyeyim. Abi al yarışmacımızı bekle. Ona bas. Bas ona. Bas. Bas onu kaldır. Kaldır onu. Hop bas. Hoppa. Allora. İyi günler. İyi günler efendim. Kimle görüşürüz hanımefendi? Ömür Kurt ben. Ömür Hanım. Merhaba. İyi bayramlar olsun size de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size dün de iyi bayramlar. Dün aramadınız. Hayır dün aramadım. Niye aramadınız? Dün sizi dinlemedim de ondan. Tamam peki Ömür Hanım. Şimdi ne geçerli yapıyorsunuz? Geçerli bir sebep. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi börek yapıyorum. Aa biraz ne? Geç kalmadınız mı Ömür Hanım börek için? Dünkü yoksa... börekler bitince. İlk günü yedik börekleri şimdi ikinci gün böreği bunlar. Bunlar ne böreği? Affedersiniz. Bunlar su böreği. Oo su böreği de zahmetli olur. Neli yapıyorsunuz? Su böreği efendim, peynirli. Olur. Oktay başka türlü olmaz. Niye canım kıymalı da oluyor. Saçmalama evet. Su böreği kıymalı olmaz. Tamam abi özür dilerim saçmalıyorum ben. Çünkü biraz bence derinler de, evet, şey oldu ya. Evet, kıymalı da olur, peynirli de olur. Hanımefendi, bizimki peynirli. Ya, kıymalı su böreği diye bir şey olmaz. Nasıl bunu olmaz ben... ya? Su böreği yapan kişiyle konuşuyoruz. Onun dediğine itiraz etme falan. Sen burada radyo programı hakkında kıymalı olur ben mu olmaz mı? Ben su böreği evet, konusunda yani hakikaten... Evet, yani konusunda uzman olan biz olduğumuz için yani şey yapacaksınız. Pardon, biraz. Bir benim sanki... de uzmanlığım var. Sizin uzmanlığınız ne kadarlık Ömür Hanım? 18 senelik. 18 senelik mutfak uzmanlığınız var. Evet. Benim de en az bir o kadar uzmanlığım var. Su böreğini nasıl yaptığınızı, yufkayı kendiniz açıyorsunuz tahmin ediyorum. Evet, yufkayı kendim açıyorum. Ve haşlıyorsunuz gerçekten. Haşlıyorum, yağlıyorum, tepsiye diziyorum. Hı-hı, çok güzel. Ondan sonra da afiyetle yiyoruz Ömür tabii Hanım, ki. Siz evet, aile içinde yemek için yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Böyle satış amaçlı falan bir şey yani söz konusu. Biraz sonra bütün sülale bizde buluşacağız. Saat tam 10'da. Aman ne güzel. Kahvaltılarda mı yiyeceksiniz? Evet, kahvaltıda yiyeceğiz. İki parça da bize ayırsanız. Ha, buyurun siz de gelin. Neredesiniz? Batıkent'teyiz. O zaman bizimkileri de yiyin siz, afiyet olsun. Yani ya, niye ya, yakın, ben ara sıra geliyorum şu Otçi'ye radyoya bir şey yapmak bize için. Bize de ters tarafta o yüzden, ama iki parça atın derin dondurucuya. Bir ara geldiğimizde şey ama aynı lezzeti de vermez. Kim geliyor misafir? Bütün sülale dediniz kim? Kardeşlerim, gelinlerim, eltilerim. Kayınlarım. Dün gelmediler mi? Bunların hiçbiri börek olunca mı geliyorlar gittim, hepsi? Bugün onlar geliyorlar. Ha, dün siz gittiniz, yediniz evet, börekleri. Evet, böyle evcilik oynar gibi oynuyoruz böyle. Ama bu kadar mu? O biraz... bu kadar sinirlenmeyin börek yapıyorsunuz diye. Yani gerçi ondan değildir herhalde de sizin. Yok yok, sinirlenmiyorum. Tabii kalabalık geliyorlar. Bir de yani ben size hak veriyorum şimdi böyle hır hır yani hır hır. Yani zevkli oluyor. Aynı zamanda da sizi dinliyorum tabii bir yandan, daha da zevkli oluyor. Aman ne güzel. Peki o zaman size bir soru soracağım. Buyurun. Hazır mısınız? Hazırım. Konumuz börek. Fahir çabuk sor. Tamam, Ömür Hanım'ın yapacağı işler var. Tepsi börek var mı şimdi? Misafirler de dinliyorsa hele oho. Ama bakın şöyle soruyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Bana buyurun. Şu anda bir çırpıda 5 çeşit börek sayacaksınız. Yalnız kıymalı börek, patatesli börek falan gibi değil. Su böreğini su bir böreği. Saymıyoruz su böreğini de. Aa, olur mu canım? Aa, ben anlamam. Hazır başlayın. Buyurun, süreniz başladı. 15 saniyeniz var. Valla kol böreği, yufka böreği, sigara böreği. Evet, bir dakika. Tamam sakin olun. Kol böreği. Evet. Yufka böreği diye bir şey zaten çok uydurma geldi bana. Ha, hiç de bile yöresel bir börek. Nasıl? Bana yöreselle gelmeyin. Burada bir yöresel var zaten. Ben onaylıyorum ya Ömür Hanım'ın dediğini. Var, yufka böreği diye bir şey var. Tamam, kol böreği. Paçanga. Evet. Sigara böreği. Beşamel soslu börek. Ama bakın öyle bir şey kullanamazsınız dedim. Ama ben size bir tane... Hemen veriyorum, avcı böreği. Avcı böreği yani öyle şey börekler. Paçanga böreği ben de veriyorum. Yani sigara böreği var. Çiğ börek. Çiğ börek evet. Evet. Üçgen börecikler olur. Puf böreği mesela hiç. Ha, evet, puf böreği ya. Şimdi bir anda da aklıma gelmedi. Ya gelecek yani, orasını önceden... ben bilemem. Yani ha, şey... Madem kıymalı su böreği oluyor, bunlar da oluyor. Hmm. Öf, hayır ya, şikayet edeceğim ben savcılığa, şikayet edeceğim seni ya. Bir radyo programı insanları neşelendirelim diye bir ortamı ya bir... Evet ya, yani strese okuyorsunuz, strese sokuyorsunuz. Seni stres yaptın Ömür Hanım'a. Bağırma o bana. Evet. Özür dile. Özür evet. Dilerim. Ha, özür diledi, tamam, siz de affedin Ömür Hanım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Yalnız söyleyeyim, bir daha söylemekte fayda var. Evet. Su böreğinin kıymalısı olmaz. Hemen kes. Hemen telefonu kes. Cevap vermesin. Olur abicim, olur. Olmaz çok, efendim. Çok da güzel olur. Olacaktır. Olmayacak Oktay'cım. Seninki daha etkili oldu, doğru. Evet. Var mı telefonlar? Telefonlar kimin için çalacak? Onlar birazdan şey yapacaklar ama... Bu kadar basit işte sevgili dinleyiciler. Soru dediği bunlar. Yani uzmanlık alanını zaten kendisi belli edecek. Sohbetin kendisi, gidişatı belli ediyor yani. Evet. Lütfen. Bak oraya gözün nerede olacak? Sürekli orada olacak. Hayır, sana biz oturmaya gelirsek Didem'le. Oturmaya da bekleriz. Sen büyüksün ya. Hı-hı. Bayram gezmesine gelirsek. Gelemezsiniz. Tamam, gelirsiniz. Öbür bayramda gelirsiniz. Hayır ya, bugün ya. Bugünden bahsediyorum. Gelemezsiniz. Niye gelemeyeceğiz? Ben de yöresel davranacağım bundan sonra. Adettendir. İkinci gün gelinmez derler. Ne alakası var canım, geliriz. Evet. İkram edeceğim bir şey var mı? Var. Börek mörek bir şey. Ona göre, bak millet ona göre herhalde şey yapıyor. Ona göre ne yapıyor? Düşünüyor. Ben de mesela öğlen yemeğine falan böyle denk getirebilirsem geleceğim. Veya akşam yemeğine denk getirebilirsem geleceğim. He. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Ekmek arası bir şeyler ayak. Tamam, alalım. Alalım. Madem öyle yarışmacımız var. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Ben Burcu Fırat. Burcu Fırat. Burcu Hanım, merhaba. Merhabalar. Siz neredesiniz şu anda? Evde misiniz? Evet, evdeyiz. Sırf sizin için kalktık. Yalan söylüyorsunuz ama çok hoşumuza gitti. Yok, gerçekten ya. Dün çünkü en son kişi olarak aradım. Almadılar yayına. Ay, oh, canımız olsun. İşimi de uyandırdım. Hadi kalk, hadi kalk, arayayım diye. Onun için kalktık. İyi yaptınız peki. Neyi ettiniz de? Beklediğiniz birileri yok yani. Radyoyu açmak için uyandınız. Kesinlikle. Burcu Hanım kaç yaşındasınız? 30. Çok mu geldi? Kaç yıllık evlisiniz? 4 yıl. 4 yıllık. Melek yavrunuz var mı? Melek yavrunuz yok. Melek yavrunuz yok. Hayır. Peki pasta börek konusunda uzman mısınız? Fena değilimdir. İdare eder. Onu geçiyorum o zaman. Ne işle uğraşıyorsunuz? Fizyoterapistim. Fizyoterapist. Çok güzel. Çok güzel bence. Harika. Vallahi bir çok hoş. Bu fizyoterapistler, evet, çok süper insanlar oluyorlar. Öyle mi gerçekten? Genelimiz öyledir. Vallahi. Evet. Bu fizyoterapist ama olmak biraz için güç, ha, kuvvet gerekiyor mu? Ya yok. Çok fazla değil. Ya öyle bir şey düşünülür ama değil. Peki öyle biraz şey, da şey olması gerekiyor diyorlar. Sizin sesinizden de ben onu anladım. Biraz otoriter misiniz siz Burcu Hanım? Ben öyleyim. Hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil. Ya sert bir yapınız var değil mi? Emir vermeyi de seviyorsunuz değil mi Burcu Hanım? Genelde. Eşiniz ne iş yapıyor? O daha büyük, ben daha büyük fizyoterapist. Hocamdı da. Ha, o da mı fizyoterapist? Hocanızdı, evet. Kocanız mı oldu? Hocamdı, kocam oldu. Vay be. İğrenç konuşma. Başarılı bir öğrenciyim. Ya niye canım, ben niye iğrenç oluyorum, Allah Allah. Hocasıymış, daha sonra kocası olmuş. Ben burada yalan yanlış bir şey söylüyor muyum Burcu Hanım? Yok, ben de herkese bu şekilde söylüyorum zaten. Tabii. Hayır, ben siz yeni söyleyebilirsiniz efendim. Siz iç, olayın içindesiniz. Fahir'e ne oluyor? Ben dış kapının dış bandadım. Hayır, Hüncal Uç musun? Yok, hayır, sana ne? Tanırım. Ben belgeselciyim ya, hocadan kocaya. Ya da şöyle bir şey olur. Hocadan koca olmaz, kocadan da hoca olmaz. Nasıl hocam? Yok, çok güzel olur. Zaten eş zamanlı olmamış herhalde diye düşünüyorum. Hani evet. Burcu Hanım'ın da. O zaman fizyoterapiyle ilgili bir soru soracağız. Buyurun. Sor bakalım. İki soru bulabilirsem ben bu hediyeleri sana vereceğim Fahir. Tamam, ben soruyorum. Şimdi çok mosmor olacaksın. Çok mu ama? Çok. Çok olursam bak vereceğim. Ha. Fizyoterapide Burcu Hanım. Evet. Fizikle alakalı tahmin ediyorum. Hayır, 5 saniye içinde soruyorsun. Tamam ya, bir soracağız. 5 saniye içerisinde. Peki ben şeyi merak ediyorum, onu açıklar mısın? Spa. Spa. Spa. Fizyoterapide spa'nın önemi nedir bu konferansımıza katıldığınız için? İstersen şeyi de sorabilirdin ya, madem konudan bağımsız bir şey. Mesela ekmek hakkında bir şeyler sorabilirdin. Ekmek arası köfte. Kaç dakikada olur falan diye fırında, böyle vallahi, odun fırınında. Odun fırınında soracağım madem öyle. Bir şey sorabilir miyim Burcu Hanım? Su böreğinin, çok özür dilerim, kıymalısı olur mu olmaz mı? Ya olur da güzel olmaz. Ya yani olmaz diyebiliriz değil mi? Yani bence olmaz. Olmamalı. Olmamalı. Burcu Hanım var ya. Şimdi spa hakkında istediğiniz kadar konuşun. Dükkan sizin. Hayır Burcu Hanım, olur ya. Siz niye hemen indiriyorsunuz ya? Kıymalı su böreği kadar güzel bir şey İndira var mı? İndira ben değil. Yani onun peynirisi güzeldir. Vallahi çok güzel. Spa nedir? Açılımı ne? Onu bir açıklar mısınız? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Bizim spayla çok alakamız yok. Hiç mi alakanız yok? Şöyle alakamız yok. Çünkü spa genelde masaj, rahatlama, aromaterapi tavsiyeleri içeriyor galiba. Genelde fizyoterapisi herkes masajcı diyebildiği için. Hayır canım. Onunla da alakamız yok. İşte bu krofahiri o yüzden dedim ben. Ya masajcı olur mu biliyorum ben. Yani çok spa kötü bir soruydu ama gerçekten. Çok kötü canım. Ama işte ben merak ettiğim için fizyoterapiyle hani uzaktan bir akrabalığı olduğunu, dış kapının dış mandalı yani. Yani spada genelde şey var, rahatlama. İşte enerjiler, açılımı ne? Açılımını soruyorum. Açılımını soruyorum. Ya. Her şeyi biliyorsunuz da. Spa'nın açılımı. Ama benim sorum bu olmamalı. Tamam peki, size o zaman meslekle alakalı da soracağım. Size mutfaktan soracağım. Yemek kitabı çıkarttım acaba. Aa. Ha, yemek çeşitlerini araştırıyordum. O zaman yemek kitabından ilgili sormayacağız abicim. Şöyle yapalım. Sizin başka bir uzmanlık alanınızı öğrenelim biz. Neyde iddialısınız? Nasıl yani? Neyde iddialısınız? Hayatta yani. Hangi konuda iddialısınız? Oyun. Ne tür oyunlar? Kumar tipi mi? Kağıt oyunu mu? Kağıt, çok güzel. Texas Hold'em'den soruyorum o zaman. Tamam, çok güzel. Texas Hold'em'de yere açılan dördüncü kağıda ne ad verilir? Aa, ben öyle bir oyun bilmiyorum. Aa, niye? Oyun dediniz. Ama oyun ismini bile bilmiyorum. Texas Hold'em'i de mi bilmiyorsunuz? Hayır. Bir dakika Fahir, kağıt oyunu mu diye sordum ben. Sen cevabı dinlemedin. Benim kağıt oyunu mu? Sorumu sen onca... O kağıt oyunu değil galiba. Siz hayır, hangi oyunu biliyorsunuz? Kağıt oyunu demiştim ben. Ya kağıt oyunu değil. Ya gördün mü? O zaman maalesef. Bilmiyorum, kaybettim o zaman. Peki hayır, şöyle söyleyeyim o zaman. King'de evet. Kupa almazın cezası kaçtır? Kupa almaz. 30. Bir tane hemen söyleyeceksiniz. 30. Kupa almazın 30. Doğru. Tamam. Teşekkürler. Peki Rıfkı'nın? Hayır, tamam, bir soru artık. Yeter, sus. Teşekkür ederiz hanımefendi. Siz hiç şey yapmayın. Çok güzel cevaplar verdiniz. Spa hakkında da. Ay, spa hakkında işim şu an internette açtı. Neymiş? Bize okumam gerekiyor ama. Neymiş ama çabuk, hızlıca. Çabuk. Ne? Aqua. Sonu Aqua. İlk defa bulamadık ya. Oğlum, o zaman siz şöyle yapın. Bize gönderin onu. İnternetten araştırdınız madem, şey olmasın. Peki, çok buldum. Ha. Salus per aquam. Ne? Apu aqua? Salus. Salus. Per. Per. Aquam. Aquam. Aquam. Salus per aquam. Salus per aquam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Fahir Bey. Efendimiz. Geç kaldık. Hemen böyle biraz bir reklam gelmiş, kapıda bekliyormuş. Onları bir dinleyelim, ondan sonra yarışmaya devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora. Bu sefer de acapella yaptık bak Fahir. Evet, acapella. Onda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Can yürekten Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da bayram hediyeleri dağıtılmaya devam ediyor. Biz tabii küçük olabiliriz. Küçük olabiliriz derken yani ebat, boyut anlamında küçük olabiliriz. Çok ama hediyelerimiz canım, çok. Hediyelerimiz çok büyük. Zoka'dan, bu panoranın içinde Zoka diye bir balık restoranı var. Oradan çift kişilik yemek, o yetmedi. Onun yanında Goldaş'tan, Goldaş'tan hediye şeki. Altın ondan tozuna sonra belenmek için en güzel imkanlar. Efendim mesela o gitmedi. Lokopoko'dan çocuk puzzle. Çocuk puzzle'ı. Çocuk pazısı. Bu üçü bir arada üstelik. Üçü bir arada. Çok güzel. O da olmadı. Ben üç yere ayrı ayrı gidemem diyen varsa o zaman ona da Sampi'den güzel menü veriyoruz. Menüler veriyoruz. Güzel. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Ve 14 saatlik yayın hayatımızın son 24 saatte son 15 dakikasına girmiş durumdayız sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, yapmanız gereken aradılar, buyursunlar, hoş geldiler. Bizi aramak. Aradılar Oktay'cım, aradı. Aradılar hani da. Nerede? Ama nerede? Hani nerede? Nerede? Kaçırdı. Kızcağız kaçırdı. Tam yakalıyordu, onu kaçırdı. Ne yapsın? Lokopokosu kapalı mı Fahir'cim? Lokopokosunu kapattı. Üstündeki. Acapellası açık mı? Imıl imıl bir durum yok değil mi? Çok güzel. Dikkat ettiyseniz. Imıl imıl imıl. Imıl imıl, her tarafımız imıl imıl oldu. Imıl imıl Anadolu. Gideceğim imıl imıl bir duş alacağım. Cümle içinde kullanayım dedim. Ilık ılık anlamında mı kullanalım? Hayır, imıl imıl. Evet, Acapulco diyor. Ama yavrum sen de bir alamıyorsun. O Acapulco'sunu kapa. Acapulco'yu kapa. Lokopoko'yu kapa. Hızlı hızlı yapıyorsun Lokopoko'yu. Alamıyor Lokopoko musun? Yani sen beceremiyorsun. Hayır canım, her zaman yaptığını yapıyorsun. Her zaman yaptığın şey. Şimdi cevap verme. Ne dinleyicilerimiz şu anda bize ulaşmaya çalışıyor da ulaşamıyor. Evet. Niye olmuyor? Çünkü çocuk beceremiyor bu. Bu çocuk beceremiyor. Bak onu Acapulco'yu kapa. Lokopoko'yu kapat. Oradan o zaman şeyle al. Şuradan o 3 ile al. Aç onu 3 ile al. Ha? Bitti değil mi? Bitti değil mi? Tabii mavi. O da bir yere kadar canım. Aha, o da bir yere kadar. Geri. Hop bas. Ha. Yok. Bunda bir şeylik var. Bir nursuzluk var. Bir uğursuzluk var. Uçak Lokopokosu mı? Kapalı mı? Lokopokosu kapalı. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Lokopokolar kapalı mı? Kapalı. Lokopoko. Yalnız Lokopoko ne güzel ya isim. Evet, var mı diyorsun? Ne yapayım evet, diyor. Allora diyoruz. Al çocuğum. Allora. Alo. Allora. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Hatice. Hatice Hanım, hoş geldin. Çok teşekkür ederiz efendim Hatice Hanım. Dün de konuşmuştuk değil mi sizinle? Yok, ben dün aramadım. Siz başka Hatice Hanım. İyi bayramlar, bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım. Sizin de bayramınız kutlu. Neredesiniz Hatice Hanım şimdi? Ben şimdi etlikteyim, çalışıyorum. Aa, çalışıyor musunuz? Ne çalışıyorsunuz? Evet. Ben diş hekimiyim. Ay vallahi var ya, ne kadar mutlu oldum. Yani çalıştığınızda diş hekimi olmanız da ayrı bir güzellik tabii ki de. Gerçekten güzel. Var mı hasta sabah sabah? Çünkü herkes yok. Et yedi ya. Et yedik. Onlar dişlerin arasına kaçıyor. Bir de sinir falan varsa çok pis ağrı yapar. Çok yok, hasta yok. Hasta yok. Muayenehane açık yani. Muayenehanede misiniz yoksa? Yok daha... yok, ben poliklinikte nöbetteyim. Ha, poliklinikte nöbettesiniz. Zaten nöbetin bitmesine de 2 saat kaldı. Bugünü de yediniz vallahi Hatice Hanım. Yeni başladım. O da güzel, o da bir şey. Hatice Hanım, evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Kaç yaşındasınız Hatice Hanım? Hazır olduk. 23. 23 mü? Evet. O yaşta diş hekimi mi olur? Lütfen bizi kandırmayın. Yok, yeni mezunum. Hatice'm, dün çalıştınız mı? Başka bir şey sorayım ben. Evet, dün de çalıştım. Dün çalıştım. Bu özel muayenehane mi peki bu, yoksa? Poliklinik Oktay. Ha, poliklinik mi? Ben o sırada yine başka alemlerdeydim herhalde. Oktay bu ara böyle. Gidiyor geliyor. Yarın da çalışacak mısınız peki? Yok, yarın tatil. Peki pazar günü? Abi, pazar da tatil. Bir sıkıntımız olursa size ulaşabiliriz değil mi? Tabii. Peki size güvenebilir miyiz? Tabii. Nasıl tabii? Öyle bir tabii diyorsunuz ki. Vay, hiç bir tane müşteri bulamazsınız etlik civarında. Kaç kişi çalışıyor poliklinikte? Oktay çünkü bir poliklinik açacak şimdi. Onun bir fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Hakikaten biz merak ediyorum. Kaç kişi hani bayramda acaba görev başında bir poliklinikte profilini çıkartıyorum? Şimdi bir hemşiremiz, bir doktorumuz, bir ben. Evet. Bir ben. Bir de sekreterimiz var. Bir sen, bir ben, bir. Bir de bebek var. Ay canım, o nasıl şeker bir şey. Peki. Yaptığım hesaplara göre 4 kişi çalışıyor falan. 4 kişi. Sigortaların falan da şey yaparsan Oktay, ben sana kaba bir hesap çıkartırım. 3 kişi falan. Hadi onlar canım. İşte yemek falan filan. Uzmanlık alanınız tamam, diş hekimliği çok güzel bir meslek elbette ki. Hayata karşı duruşunuz sadece bir diş hekimi olarak mı, yoksa zevk aldığınız ve iddialı olduğunuz farklı şeyler var mı? Örnek veriyorum, sinema. Zevk aldığım şeyler var ama iddialı mıyım değil miyim bilmiyorum. Zevk aldığım şeyler değil mi? O zaman bence en iddialı şeyi söyleyin ki Hatice Hanım şey olsun. Ne olsun? Bu sorulara daha kolay cevap verebilirim. Biz de daha rahat cevap soru bulabilirim. Tamam, fotoğraf ve sinema. Alışın. Fotoğraf ve sinema. Birini seçin bari canım, fotoğraf ve sinema olur mu? Fotoğraf diyeyim o zaman. Fotoğraf diyeyim. Hemen zarfımız açılıyor. Fotoğrafta neler var? Hemen açıyoruz. Evet. Coğrafya zarfımız vardı. Bir de fotoğraf zarfımız vardı. İyi oldu fotoğrafı seçmiş Hatice'm. Yani tarih marih dese ona yönelik bir zarfımız yok çünkü Fahri. Ben şey sorabilir miyim bu soruyu? Bana 5 tane fotoğraf makinesi markası sayabilir misin desek sayabilir. Hayır tabii ki, olmaz öyle bir şey. Lokopoko diyebilir en fazla fotoğraf makinesi. Peki var. O zaman şöyle bir şey. Bana 5 tane fotoğraf sanatçısı ismi sayın hemen. Şimdi. Evet şimdi. Tamam. Sus. Başlayın. Kim? Henry Cartier-Bresson. Evet doğru. Ara Güler. Evet. Dorothy Lange. Dorothy Lange mi? Evet. Bu Dorothy Lange. Orta Diana boylu. Arbus. Kim? Diana Arbus. Evet. Ve Sadık Pearl Harbor. Kalfagil. Sus Fahir bir. Kim? Sabit Kalfagil. Sabit Kalfagil. Evet. Ve ben beş bunun yanına oldu. Hatice. Bu Dorothy aklıma takıldı ya. Bu Dorothy orta boylu, böyle 1.65, hafif etine dolgun, gençceme, güzelceme bir kadın değil mi? Yok değil. He. Peki bunların içinde genç güzel olan var mı? Hayır. Ben de tahmin etmiştim ya. Peki çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Bir ufuk açtınız. Ne oldu Fahir? Ne oldu? Ne arı soktu? Ne takır olacak? Tukur cevap verdi Hatice. Verecek tabii ki. Ona uygun ben şey seçtim. Hatice vallahi tebrik ediyorum seni. Yani hediyeyi kazan kazanma. Hakikaten bir mutlu oldum. Niye ben bu kadar mutlu oluyorsam? Herhalde bu kadar uykusuzluktan kaynaklı biraz da senin cevapların da etkisi var tabii ki de. Çok ben teşekkür de ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayram mesajı diliyorum. Alalım senden. Kız niye şey dinleyicilerimizden biz bayram mesajı almıyoruz ya? Olur, bir de bayram hediyesi de alalım. Kız bir şey söyleyecekti, tam ben dedi. Ha. Oradan yapıştırdın ağzını. Bir şey söyleyecektiniz Hatice Hanım, buyurun. Buyurun söyleyin efendim. Siz geçen gün programın bir tanesinde diş hekimi dinleyicimiz yok mu dediniz. Ben o sıra arayacaktım ama otobüsteydim, arayamadım. Özür diliyorsunuz. Evet, özür diliyorum. Evet, şimdi şöyle diyeceksiniz. Sizin nezdinizde tüm dinleyicilerimden özür diliyorum. Tamam. Sizin nezdinizde tüm dinleyicilerimizden özür diliyorum. Valla bir numarasınız Hatice Hanım. Hatice Hanım, sizi biz de affediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. En güzel bayram mesajı da böyle oldu. Tam bir hoşgörü ortamı. Teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Kolay gelsin, çok kolay gelsin. Çok çabuk teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Bitti vallahi bizim 9 dakika kaldı, evet, öyle söyleyeyim size. Bir şey kalmadı yani, siz bize hiç şey yapmayın. Yedik koca programı yedik be. Hakikaten. Ömrümüzü yedik, ömrümüzü. Ne? Böyle bana kaş göz işareti yapma. Fahir Bey. Efendim canım. Haydi şöyle bir güzel bir isim söyleyeyim bana. Bir kelime bir işlem tarzı mı? Hayır. Seçin önünüzde, çünkü bir çark var sizin. Daha seçeceğiz canım, daha var. Var mı? Tabii var canım. Mı? Yarışmamız devam ediyor. Evet. Alo ora. Hani nerede? Hayatım, Acapulco'yu kapa. 3 numarayla yine alıyorsun. Loco Poco'yu kapatmadan şu Acapulco'yu telefona yapma diyorum ya. Ben sana ama. Bu kadar basit. Olmaz ki ya. Sinirlendim Oktay. Ben bu kıza çok felaket taktım ben buna şimdi. Yo, sinirlenme. O da bizim kadar yayın yaptı neredeyse, biliyor musun? Hayır. Kaldır kaldır. Yok mu? Allah Allah. Varken ama çok iyiydi. Fahir. Ha. O da bizim kadar yayın yaptı. Dudağım çatlamış değil mi? Evet. Nasıl acıyor biliyor musun? Çatlayan dudaklara. Kuruyan topraklara. Ya Oktay çok fena. Şeyin var mı? Lipstick. Yok Fahir ama ego kartım var istersen. Otobüse binebilirsin onu vereyim. Veya başka bir kırtasiye mi? Son 30 saniye diye ben onu doldurmam gerekiyordu. Son 30, 29, 28, 27, 10, 4, 3, 2, 1. Geldi mi? Hadi buyurun. Birinci paket. Birinci paketi dağıtıyoruz. Birinci paket. Oktay Demirci. Şimdi ben size diyorum ben bir daha söyleyeyim. Zoka, Goldash, Lokopoko. Buyurun. Siz daha şeysiniz. Aa geldi galiba. Gelmedi. Tamam o zaman yapıyoruz. Tamam, seç bir. Seç. 1, 2, 3. Ben sıraladım. Bu herkese farklı bir numara verdim. Dün katılmak isteyen, son anda katılamayan, bugün katılan Burcu Hanım mıydı? Eşiyle beraber kalkmıştı. Burcu Fırat. Burcu Hanım. Burcu Hanım'a verelim diyorum ben. Fizyoterapist olan eşiyle birlikte. Gitsin Zoka'da güzel gitsin. Yemeğini yesin. Ondan sonra. Goldash'ınla belensin. Ondan sonra Rokopoko'dan da güzel çocuk pazısını alır oynarlar sabahlara kadar. Tamam. Ondan sonra da ikinci iki kişilik menüyü de Sampi'den, Panora'dan Hatice'ye verelim. En son bizi arayan bayramda çalışan Hatice'ye verelim. Pide yesin o da. Madem bayramda birinci ikinci gün çalıştı. Onda pideye güzel. Doysun diyorum ben. İşte bitti gitti. Hayırlı olsun. Bu arada Hatice'nin bize ulaşması gerekiyor. Hatice dinliyor sanki dinliyorsundur. Bizi tekrar bir arayıp telefon numaranı bırakırsan biz sana ulaşırsak. Pideleri istemiyorsan bence bir sorun yok zaten. Biz onu gider Oktay'la löp löp yemesini de biliriz. Ama boğazımızdan geçmez. O zaman bayram hediyelerimizi verdik mi? Verdik. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bayram ve Şekleri özel programı burada nihayetleniyor sevgili dinleyiciler. Panora'nın sunduğu, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü tekrar birlikte oluncaya dek şen ve esen kalın diyorum ben. Tabii ki yarın da 8'den itibaren 11'e kadar en iyi bölümlerimizde en iyi numaralarla yine karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Ama en güzeli pazartesi günü yine burada canlı canlı olmamız. Bayram falan da yok. Ama yine hediyemiz olacak pazartesi günü. Her zaman. O zamana kadar hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.